hosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hostlum is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostlum.nl. Hostlum is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef de Kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010-798-2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Een drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. Op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Puurholland. Dit is het allereerste rij aan de rij. Achter elke gentleman. Here we go. Welkom. Mijn vader was acrobaat, hij kon ook de spagaat. En als mijn moeder slapen ging, dan deed hij snel zijn ding. Mijn opa had een broer, dat was een schoppenboer. Dat broertje werd een mooie meid en was meteen niet spijt. Maar wat, ik wou dat ik de van. Ja, ja, waar gaan we weer? Van Rotterdam naar Amstelveer. Breda en weer een stad. Van Loon op Zand naar Zanderstad. Ja, ja, waar gaan we weer? Naar Rotterdam, geen Brabant meer. Waar ik ook loop of rij, dat wat is zo. Dat was mijn nichtje dus. Wij vonden haar een beetje gek, want waar was toch haar nek? De buurvrouw van beneden, die had er zeker 2. Het bleef een hele rare meid en was van alles kwijt. Maar wat, ik wou dat ik het had. Ja, ja, waar gaan we weer? Van Rotterdam naar Amsterdam. Breda en Willemstad. Van Loon op Zand. Naar Zanderstad. Ja, ja, daar gaan we weer. Naar Rotterdam, geen Brabant meer. Maar ik ook loop op mij. Dat wat is zoek, zit weer in mij. Ik ben er aan gewend. Links en rechts een vent. Het gaat misschien een beetje ver, een leven als een ster. In mijn portemonnee, een foto van die 2. Weet je wat het werkelijk is? Er is iets wat ik mis. Maar wat, ik wou. Radio Puur Hollands. En je luistert natuurlijk naar de zondagavond express met vanavond Laura. En Marco. Ja, we zijn er weer 27 november 2011. Jongen, wat gaat er hard? Ja, dat gaat snel, hè. En voordat je het weet, dan is het Sinterklaas voorbij en is het weer Kerstmis. En ook dat is dan weer voorbij. Ja, en dan zitten we weer in het nieuwjaar. Zitten we weer in het nieuwjaar, hè? Ja. God, wat gaat de tijd toch snel, moet ik eerlijk zeggen. Nou. Goed, nogmaals nog een hele fijne avond. Leuk dat jullie er zijn. Gezellig. Deze zondagavond. Ja. Nou, vrijdag waren we er niet. Nee. En daar wil ik natuurlijk Bianca voor bedanken dat ze het even overgenomen had. Heeft het ook. Ja. Bianca heeft gisteren Desmond overgenomen. Ja. Want die kon onverwachts ook niet uitzenden. Nee, vrijdag moesten we echt met spoed onverwachts weg. Ja, dat soort dingen gebeuren in het mensenleven. En fijn dat Harry dat overgenomen heeft. En we wensen Harry natuurlijk ook heel veel beterschap. Want die ligt op dit moment in het ziekenhuis. Ja. Gelukkig valt het allemaal toch nog wel even mee. Ja, maar het is wel pijnlijk allemaal. En ja. Heel vervelend. Ja, een beetje ontsteking in zijn dikke darm. In zijn dikke darm. Maar hij heeft vandaag heeft hij zijn behoefte kunnen doen, gelukkig. Nou, Marco, dat zeg je toch niet op de radio. Goed, die informatie krijgen we natuurlijk mee. En dan gaat de goede kant op. Nou ja, oké. Okay. Harry heeft gepoept. Harry heeft gepoept. Nostalgie met Harry. Nou, dit was een flinke nostalgie. Nou ja, je zal er maar eens last van hebben natuurlijk. Ja, precies. Dus erg genoeg vanaf deze kant namens ons allemaal natuurlijk vanaf de beterschap. Zeker weten. En als het een beetje mee zit, dan mag hij maandag of dinsdag weer naar huis. Dat hè? hoopt hij zelf maar... natuurlijk. Uiterlijk dinsdag. Maar ja, altijd maar afwachten wat precies. De heren doktoren zeggen. Ja, dokter Utker. Dokter Utker. Utker. Ja. Dan moeten we maar eens aan hem vragen of zijn dokter niet toevallig Utker heet. Nou, je zal het niet weten. Misschien hebben we na deze pannen kunnen we niks mee. Kunnen we niks van bakken. Dan krijg je in plaats van medicijnen oliebollen. Ja, misschien moet hij verder oliebollen. En een zelfgebakken cake. Misschien moet hij verder oliebollen eten. Misschien hebben we nog oliebollen. Ga je oliebollen van leggen. Ja, precies. dames en heren, leuk dat je erbij bent. We zijn vanavond tot 9 uur. Bianca is hier ook in de buurt. Die komt straks aan. Ja. Gezellig. Even een rondje met het hondje. We hebben lekker heerlijk gegeten, dus dat moet ook wel eens kunnen. Wat gaan we vanavond doen? We gaan vanavond weer heerlijke muziek draaien. En aan allebei de kanten zijn de verzoekservice weer geopend. Jazeker. Vertelt u het maar. www.radiopuurhollands.nl. En als je luistert via Radio Noordzij, www.radionoordzij.nl. Nou, dat vindt u ons zeker wel. Nou. Sinterklaasnummers. Nou, daar komt de zaak is natuurlijk aan. Op de non-stop staat er ook genoeg van. Ja. Maar je hebt toch een klein beetje in de kerstsfeer te krijgen. Hè? Ja. Zonder de Sinterklaas te vergeten. Dat moeten we zeker niet vergeten. Nee. Ja, toch? Ja. Maar die mensen toch, kijk naar buiten. Het is koud. Het is guur weer. Veel wind. Maar heb ik iets heel leuks om toch een beetje het kerstgevoel thuis te krijgen. En een beetje met ritme, zeg maar. Laat horen. Nou, dan komt je aan. Als je zin heeft. Hè? Merry Christmas, everybody! You are going with me to meet Santa Claus? Santa Claus! Let's go! Yes! Give me the knee, wanna, you wanna, everybody wanna, wanna, go, go, go! Give me the knee, wanna, you wanna, everybody wanna, wanna, go, go, go! Walking very far, very tired. Have no rest and no siesta mañana. I come to you in my sombrero and my Christmas hero. Señorita, se caramba, now we fiesta time. Señorita, se caramba, now we fiesta time. Hey, let's dream away across real and leather. Met keuzes. Ja. Die is, morgen live in de studio. Geweldig, hè? Ja, dat lijkt me. Ik ben er best trots op. Nou, ik verheug me er heel veel op. Dat is, wat een geweldige goos ook, hè? Ja, maar hij is ook gewoon zo aardig. Ja, hij is lief. Ja, hij is lief. Hij is lief. Dat ga je maandag vanzelf wel merken. Dat heb hij vast van zijn oma, want die is ook lief. Nou, wat een geweldige mensen zijn er. Ja, super, hè? Goed, JJ Bouwen met keuzes. Dat zijn nieuwe CD-single. En dus vanaf vandaag natuurlijk de hele week de klapper van de week. Van de week. En de DJ's, hebben die hem al? Ik heb het doorgestuurd. Ah, hartstikke goed. Dus die hebben die het ook al. Dat is leuk. Goed, nou, weer een verzoekje. Plaats die gewoon via de welbekende website www.radionoordzij.nl of www.radiopuurholland.nl. Ja, dat vindt u ons zeker wel. En we hebben Django Wagner voor je klaar met mooie blauwe ogen. Ja. Nou, maar voordat we die gaan draaien, hebben we natuurlijk eerst Jetty Paletti voor je. Nu al je lief beetje zuin voor nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit rockabilly? Sinds je naar Latamerika ging. Want je zei dat ik over mocht komen. Als je eenmaal daar was, lieve. Thank you. het overlaat. Hier heb ik al die jaren op gewacht. Jij lacht met mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de Waterkant. Natuurlijk hier op je radio met je mooie blauwe ogen. Ja, heerlijk hè? Je zou eens bruine ogen hebben. Nou, kom maar gerust even langs, dan wordt vanzelf blauw bij ons. Dus, ja hoor, als je ze blauw wil hebben, geen probleem. Nee, dat doen we heel gratis deze week. En voor niets. En voor niets. Je dus, kan een prijs winnen bij Radio Puur Holland. Ja, gratis blauwe ogen. Gratis blauwe ogen. Sommige mensen... U kunt bellen naar 850-8415. Ja, dat is leuk. Gaan we Erwin lastig vallen, weet je. Dat is, heb je ook toevallig een 06-nummer? Dus we lachen natuurlijk. Nee, die gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Nee, die gaan we niet doen. Gaan we niet doen. Goed, we hebben, mijn Svet is weer terug. Onze zuster Slets met Frankie. Die denkt van, wanneer ga je mij eens even vragen? Ik dacht dat je over Bianca had, dat je Slet terug was. Ja, dat is sowieso een Slets. Maar goed, dat weet ze zelf ook. Ja. Rijn Merga met de Gitano Kings met Zo Verliefd Op Jou. Wat heerlijk. Hou je hand uit, Marijn. Ja, schon aan de hand, Marijn. Ja. En 16 december, dan is het zover. Ja. Dan nog een paar nachtjes. Dan hoor je dit. Weer een heel klein stukje voor de mensen om lekker te maken. Party people, ja. Prepare yourself. Ach, jee. This is gonna be a time to remember. Get ready for the DJ who succeeded where others gave up. The DJ who will make you sweat and scream for more. Raise your hands in the air and make some noise for DJ Marco. Here we go again. Brothers and sisters, we are going traveling. 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. We got this. Wel even wat vertellen. Het zit me de hele tijd dwars. Een scheet? Nee, dan was het maar zo. Dan had je het natuurlijk gehoord. Ik heb eigenlijk heel veel mensen in de maling gehouden. Okay. Ja, ik denk, er zit een puntje voor mijn tong. En ik wilde het al van de week al vertellen, maar toen konden we niet draaien. Ik denk, dit is ook wel leuk op de radio. We hebben het over die mix. Ja. Ja. Gedeeltelijk, wat ik jou heb laten horen, ja, is het de mix. Ja. Maar niet helemaal. Nee. Want ook voor jou is dat een verrassing. En natuurlijk voor alle luisteraars natuurlijk. Dus ik heb dat voorkantje, dat klopt. En het beginstukje klopt ook. Ja. Maar de rest is nep. Er is er maar één die lacht, hoor. Ja, dat ben ik. Dus denk je nou echt dat ik hem maar elke keer heel veel stukken laat horen? Dat is natuurlijk niet leuk. Nee, je laat ook alleen maar iedere keer hetzelfde horen. Precies. Precies. Precies. Ja. Maar dat andere stukje heb ik een ander naam gegeven, want niemand hem kan vinden. Ah, ah, ah. Grapjas. Lollig ben ik, hè? Ja. Dus dat is voor iedereen nog een verrassing. Maar je hebt hem dus gewoon veranderd, omdat ik vorige week toen ik luisterde zei van waar zijn alle nummers van het hele jaar? Nou, ik wilde gewoon eventjes horen wat jij ervan vond. En jij zegt van, nou, ik hoor bijna geen Nederlandse plaatjes. Nee, er zitten een paar tussen. Ja. Dat klopt. Hij zegt plaatjes die we dit afgelopen jaar gedraaid hebben. Maar wat ik hoor, ik zeg, dat hebben wij niet gedraaid, hoor. Nou, we hebben er een heleboel van gedraaid, maar niet alle Nederlandse talige nummers. Hij vroeg wat ik ervan vond. En ik was niet zo... Niet zo. Nee, maar jij bent nooit zo. Nee, maar jij wilde... Ik ga ervan uit dat je een eerlijk antwoord wil. En die heb je van mij gekregen. Ik heb het een beetje ingepakt. Ja. Ik vond hem niet zo. Nee, omdat er veel boem-boem in zit, vind jij sowieso niks. Nee. Nee, precies. Ik zeg, smaken verschillen. Ja. Precies. En ik zeg, Radio Puur Holland. Ja. Veel Nederlandstalig. En dan ga je niet boem-boem-boem in een jaar niks gooien. Boem-boem-boem hoort erbij. Nee, dat is voor Mallorca. Boom Boom hoort erbij. Van de Boom Boom DJ. Nee, Boom Boom hoort erbij. Nee. Anders kun je geen mix maken zonder Boom Boom. Dat gaat bijna niet lukken. Nee, je kan een mix maken zonder Boom Boom. Ik haal van jou. En hoor je ander mup. Ik blijf je trouw. Wat moet ik zonder jou? Mooie blauwe ogen. Hebben mij bedrogen. Dames en heren, dit was de mix. Goedenavond en tot ziens. En dat een hele uur. Dat gaat een heel uur door, ja. Nou, leuk, leuk. Geweldig, hè? Dat vind jij weer leuk, hè? Ja. Gaat krijgt de hik. Goed, we gaan even terug naar de tijd. Ja. Ja, als er maar geen boem boem in zit. Nee. En dan heb ik het weer over mijn zussen, die is binnengekomen. Ja. En ik noem er altijd zuster Slets. Maar eigenlijk heet het zuster Slets, ja, Frankie. Maar ja, allemaal op pasta trouwens. Rooien wordt ook wel eens genoemd. Geen idee waarom. Je bent seks met die kale. Maar we hebben natuurlijk ook onze zuster Slets. Ja, hier op je radio. En natuurlijk met Frankie. We zijn er vanavond tot een uur of negen. Oh ja, geen boem-boem, hè. Welkom en hele fijne zondag. Ga je wel. I was walking down the street one day when I looked up and saw a friend with Frankie. She looked up and then he looked at me and then I blushed because I remembered I loved you so much way back when we were friends going together but then you left me Frankie. You remember, right? Dr. Frankie van onze zussen Slets. Ja. Ik geloof dat Erwin die zit in een auto. Ja. En die zit tegelijkertijd met zijn telefoon. Ja, MSN. Ja, MSN. Dames en heren, we hebben even een lijnverbinding met Erwin Visser, die op dit moment in de auto zit. Erwin! Ik geloof dat niet dat goed ging. Nee. Wat was dat nou? Erwin! Erwin! Oh, die doet het nog. De eerste keer is zeker niet goed gegaan. Hij doet twee keer overnieuw. Ja. dat kan natuurlijk. In de remix. In de remix. Erwin in de remix. Goed, hebben we ook een verzoekje aangevraagd. Ja. Ja. Zeker speciaal voor Schijn Wilma. Waarom doe je nou een oude toeter als ik zeg Wilma? Hij zit aan de knoppen. Ik zeg Wilma en jij doet een oude toeter. Ja. Heeft ze drie toeters? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Hè? Nee. Ik weet het ook niet. Ja. Nou ja, misschien twee druktoeters en een fluit. Ik weet het niet. Twee toeters. Is this guy for real? No. Ja, sorry. Ja, dus, ik ben het echt. Ik kan het niet helpen. Maar hij vraagt een verzoekje aan speciaal voor Wilma. Echt waar? Ja. Ah, en dat is? Hij vraagt aan Bluff met Aan de Kust. Ah, zal hij daar zijn? Geweest, denk ik. Want ze zijn onderweg terug naar huis. Ik hoorde net dat Wilma ergens met de kerstbellen aan het spelen zijn. Wilma? Oh, Erwin vindt het lekker. Die zegt, ga door met die bellen. Hallo, Erwin, we gaan nu overdrijven. Zo groot heb je ook niet. Oh, dan is het geen toeter. Dan is het gewoon een fluitje. Een fluitje. Ja, zo'n kermisfluitje, weet je. Dat is alles. Koekoek. Je begint bij Erwin met een S. Ja. De rest red je al niet meer, zit ik klaar. Ja, dat kan. Goed, nou. Hier aan de kust. Dit jaar graag speciaal voor Wilma. This was my special request. We'll be right back. Dankjewel, hè. Hoi. En daarvoor hoor je natuurlijk Bluff met Daar aan de Zee. Aan de kust. Ja, aan de kust was dat aangebracht door Erwin. Speciaal voor zijn vrouwtje Wilma. Die, ik geloof dit op dit moment zijn ze onderweg. Ze zitten in de auto. Ze zitten in de auto. Ja. En ze luisteren naar de radio. Gezellig. Leuk hoor. Ja, dat is heel gezellig. Enig. Enig. Antonio zat voor je klaar. Dat is ook enig. Geef me nog een kans. Hè? Leuk, ja. Misschien wel ruzie in de auto. Je weet ja, het je niet. Weet het niet. Je weet het niet. Dan draaien we net exact het juiste liedje. Ja. Geef me nog een kans. Ja. Misschien denkt Erwin op dit moment. Oh. Kom, schatje, kom. Dat kan ook. Dat kan dat natuurlijk, kan, hè. Ja. Hij denkt op dit moment. Kom, Wilma, kom. Dit denkt Wilma, waar naartoe? In de auto. Kom, Wilma. Nou, je weet het reclamespotje. Niet nu, hoor. Je weet het reclamespotje in de auto met die ene merk. Je weet wel. Hoe heet het ook alweer? Ik weet niet welke je bedoelt. Die ene merk. Seat, geloof ik. Ja. Hoe kinderen worden gemaakt in de auto. Ja. Ik heb het gezien. En je hebt het mij nooit voorgedaan. Dat vind ik flauw. Nee, ik heb het op de televisie gezien met de reclame hoe een kind wordt gemaakt in de auto. Ja. Het begint eerst met beslagen ramen. Ja. Nou, en dan zie je een voet tegen het raam. Ja. Nou, daar begint het mee. Nou, wanneer gaan we dat... Dat is een beetje klein, hè, Suzuki? Nou ja, geef niet. We hebben toch niet veel ruimte nodig? Nou, ik denk even de auto van Wilma lenen, weet je. Ja, misschien in de bush, maar er zitten geen ramen in. In de bush? Ja, ik ga even naar mijn baas toe morgen. Nog, en zeg, nog beter. Ik zeg tegen de baas, er moet een raam in de bush, want er moeten kindjes komen. Ja. Ja. En dan zeg ik, busje komt zo. Ja. Hè? Ik was gisteren ook aangehouden met de Bush. Ja. Door oma Gent. Ja. Hij zegt, meneer. Ik zeg, ja. Ja. Hij zegt, is die blauwe Bush van u? Ik zeg, ja, die blauwe Bush is voor mij. Hij zegt, uw Bush staat dubbel geparkeerd. Ik zeg, kan niet, man. Ik heb maar één Bushie. Ik vond hem zo ook wel grappig. Hij is grappig, ja. Vond je hem leuk? Echt, ach, leuk. Kom schatje, kom schatje, katje. Kom schatje, kom bij. En dan heb ik over JJ Bauer, die natuurlijk aankomende maandag in de studio komt. Hier op 8 bij Radio Pure Lands. Gezellig. Ja, kom maar schatje. Ga maar komen. Ja, dan moet je even harder trekken hoor. Kom ik zo. Ik ben zo verliefd op jou. Als ik jou daar zo zie dansen, denk ik van wat een mooie vrouw, ik zie jou elke avond weer. Rook jij als maar in de zon. Jij met de langste haren en een hele mooie mond. Maar ik ben ogen zie ik Ja, doet hij het niet? Nou, dan geven we lekker rustig natuurlijk. Hè. Goed, en de meeste mensen hebben het natuurlijk al gehoord over, hoe heet die beste man? Martin Bruins, wel bekend als artiest, zijn naam Martin Melro. Ja. Nou, dan ziet het niet zo best uit voor de jongen natuurlijk. Ik denk van, wij zijn altijd mensen van, je moet mensen altijd een tweede kans geven. Of een derde kans. Aan alle kanten zitten twee verhalen, aan verhaal zitten twee kanten. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, maar ja, hij werd zelf een beetje verpest. Wij hadden het al vrij snel door. Gelukkig zijn wij daar niet met geld in gegaan. Nee. Bijna, maar nee. Nee, we waren slim genoeg. Ja. Maar dat houdt, ik heb toen op een gegeven moment had die nummer met schudden. Ja. Hè? Het was best een leuk nummer en ik denk van, heel veel grote praatjes, bla bla bla, bla bla bla. Maar wat schept onze verbazing? Wij komen JJ Bauer tegen, we zijn met hem aan het praten geweest. En wat blijkt dat het nummer gewoon van JJ afkomt, tenminste. Nou, ik weet niet of het echt van JJ afkomt of dat hij het geschreven heeft. Maar het is wel in zijn studio opgenomen. Hij heeft het gecomponeerd en alles heeft hij zelf gezegd. Oké. Okay. Want ik begon over schudden. En toen zei hij van, nee, dat nummer is, heb ik geschreven. Het is van hem en hij heeft het gezongen, zeg maar. Ja. Maar ja, hij zit nog steeds op zijn centjes te wachten, maar dat geeft niks. JJ komt wel aan zijn centen, zal ik zeggen. Precies. Zeg meer dan genoeg. Maar op een gegeven avond, ochtend, dacht ik van, nou, ik kan wel wat met die nummer. Het was mooi zonnig weer toen. Ja. Toen dacht ik van, waarom maken we daar geen zomerhit van? Ja. En het klonk als volgt, dames en heren. Zij de andere even uitzetten, misschien makkelijk. Ja, dat is, anders gaat niet goed, niet goed. Ja, en dan drukken, gewoon play drukken. Oh, de wind het nog een keer. Kom, hoor je haar nog los? Hé, hé, je kaart, geen spaar. Hé, meisje, ik wil dat je kan dansen. Zo klonk het toen die tijd. Maar ja, goed, we moeten natuurlijk ook een beetje sociaal zijn. Dat houdt in natuurlijk dat we ook de medemens die luisteren naar de radio. En die denken van, wat komt die spontaan over deze persoon? Ja, dat klopt ook natuurlijk ook wel. Hij komt ook heel erg spontaan over, maar ondertussen word je gepakt bij de bijstand. En dat zal, ja, dat zal sneu voor je zijn als dat gebeurt, hè? Ja, precies. Als je televisie hebt gekeken, dan weet je al genoeg. Dat was met, wat was het? Met Opgelicht, geloof ik, hè? Opgelicht, ja. Ja, dat was het, dit is natuurlijk erg genoeg wat er gebeurd is dat mensen dit soort dingen doen. Dat is, ja, ik snap het niet. Ik denk dat het een soort ziekte is of zo. Dat zou best kunnen. He? Ja hoor. Dat het, ja. Ja, ondertussen krijg je wel overal gratis reclame, hè? Dat is waar. Weliswaar negatief, maar... Ja, ja maar ja, het, ja. Is, het is negatieve reclame natuurlijk. Goed, Desmond is er ook weer bij. En we wensen natuurlijk Desmond en... Sonja. En Sonja. Sterkte natuurlijk, hè? Ja, precies. Ja. En we gaan zo het verzoekje opzoeken. Ja, we gaan straks het verzoekje opzoeken. Dat gaan we zeker doen. Maar voordat we gaan doen... Ja, Sinterklaas is in de house. Ja. Heb jij je schoen al klaar gezet? Ik kan ook niet doen, de stinkbol. Ja, daar komt ie. Sinterklaasje, bonne, bonne, bon. Gooi dat in mijn lege, lege bon. Gooi dat in mijn glaasje. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas, niet van wat hij gooit. Bonnen, bonnen, bonnen. Heel veel parkeerbonnen. Dat zal wel zijn, ja. Ja, daar komt ie. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Hoeveel heb ik parkeren bonnen? Oh, wat ben ik blij. Hè? Doet dit niet? Leuk hoor. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, lege donder. Gooi wat in mijn laarsje. Ja. Dank u, Sinterklaasje. Ja. Sinterklaasje, bonnen, bonnen, bonnen. Gooi wat in mijn lege, Sinterklaasje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas. Ja, Sinterklaas. Een vrijdag op heel veel scholen en die is bijna 75. Sinterklaasje, bonnebonnebonne. Gooi wat in mijn lege bonnen. Gooi wat in mijn lege bonnen. Nou, vraag hier van een PlayStation. Dank u Sinterklaasje. Pas zo goed. Sinterklaasje, bonnebonnebonne. Gooi wat in mijn lege bonnen. Gooi wat in mijn laasje. Ja, dank u Sinterklaasje. Doe mij maar een scooter met een strik. Graag met een beetje volle tank. Ja, anders kom ik niet ver natuurlijk. Sinterklaasje, bonne bonne bonne. Gooi wat in mijn lege lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje, bonne bonne bonne. Gooi wat in mijn lege lege tonde. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Radio Puur Hollands, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Het is heel veel puur. Alle hits, rij en rij. Achter elke. Be awake. Welkom. Alles wilde ik geven, iets was overdreven. Jij was de zon in mijn staan. Als ik denk van je lacht, wilde ik weer alles lak. Je bent nooit echt uit mijn hoofd geweest. En dan ben je gegaan, liefde zo van de baan. Alles van jou was een feest. Ik wil met je dansen. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen, maar geef me al je liefde weer en dat is. Ik wil met je dansen. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is. Als ik denk aan je lijf en de liefde bedrijf, want het heet kriebels in mijn bloed. En nu raak je me aan, haal je mij uit de baan. Ik jou al weer eens ontmoet. Denk je ook nog aan mij, al die heerlijke tijd. Voelt alsof je nooit bent weg geweest. Laat me zomaar weer van de koester veranderen. Want dan mis ik toch nog het meest. Ik wil met je dansen. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Ik wil met je dansen. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Ik wil met je dansen. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Ik wil met je dansen. Ik wil met je chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Ik wil met je dansen. Ik wil chansen. Ik wil alles doen. Geef me al je liefde weer en dat is goed. Natuurlijk was dat Antonio met Geef me nog een kans. Welkom in de tweede uur van Radio Puur Hollands. We zijn er vanavond tot 9 uur. Gezellig. Met Laura. En Marco. En we hebben natuurlijk hier aan de linkerkant voor de kijkers thuis rechts. Bianca. Ja? Nee, ik denk wel blijven. Nee, ik zeg maar dit keer. Ik denk jij gaat het zelf zeggen. Nee, ik zeg dit keer even helemaal niks. Nee, ik ben zo gewend dat jij het zegt. Ja, ik zeg niks. Nee, ja, dat is even schrikken. Ik zeg niks. Dat is even schrikken. Aan de stek. On the stick. On the stick. Chinese. Goed. On the stick. Chinese on the stick. Ja. Chinezen hebben een rare manier van tellen. Oh ja? Ze gaan van 15 naar nummer 12. Oké. Okay. Ja, daar zijn we vandaag achter gekomen. Nou, spannend. Onderstik. Onderstik. Ja, hoe noem je een Chinees met twee stokjes in zijn reet? Een Chinese on a stick. Heel goed. Chinese on a stick. Ja, dat was het. Menu 354. Chinese on a stick. Ja, dat is nieuw. Gefrituurde Chinees. Ja. Sambal bai. Nou, we hebben het klaarstaan voor je. Speciaal aangevraagd van onze Harry. Ja, Harry heeft gebeld, hè. Ja, vertel. En die zegt... Zouden jullie in het tweede uur, als Sonja en Desmond thuis zijn, ja, speciaal dit plaatje willen draaien? En of ik daarbij wilde zeggen, ja, bedankt voor de goede zorgen. En voor die bloemen. En voor die bloemen. Ik ben nu flink aan het poepen. En als het goed gaat... Even één dienstmededeling. Ja, ja, vertel hem maar. Dienstmededeling? Harry heeft geboept. Dokter Oetken naar afdeling 3C, kom maar alsjeblieft. Afdeling 3C. Wat is er aan de hand? Meneer. Wat is er aan de hand? Harry heeft gepoept. On the stick. Ja. Ga nou maar een plaatje, ja, draaien. Dit is, dat is... Het is ook een heel toepasselijk plaatje. Ja. Ja. Missing an angel. Nou ja, als je scheet, als je een drol een angel noemt, dan... Harry must be missing an angel. Ja, Harry missing an angel. Ja, hij is er net uitgescheten. Vandaar dat hij zo'n kramp had in zijn buik. Dat is echt niet te geloven. Nou, we waren net Marina aan de andere kant van de knoppen. Ja. Die zegt van, die voelde zich eigenlijk ook niet zo lekker. Ah. Die had last aan ergens aan de linker of aan de rechterzij. Ja. En we zeggen wat vreemd zei ze. Was net mijn blinde darm, hebben ze daar uitgehad. Ze weet je het zeker? Ja, het is toch België, weet je? Ja, je weet het niet, hè? Hey, dokter, wat is dat? Het lijkt... Ja, haal hem maar uit, hoor, tot niet thuis. Maar is er geopereerd door dokter Utker? Ik denk waar Harry nu ligt. Hetzelfde dokter. Ja. Lekker, hoor. Ik krijg jezelf een bakje cake. Ongelooflijk. De beste man die gaat... Hart van Paris heet Mol. Ja. Harry gaat naar de dokter omdat hij niet kan schijten. Hebben we gelijk opgenomen? Komt er bij de dokter. Nou op. Bij de eerste hulp, meneer, zegt u het maar, ik kan niet poepen. Harry kan ook rustig zeggen, ik zoek rust. Ja. Nou, dames en heren, we hebben ook natuurlijk een bericht gekregen van hoe dat verder is, het verloop van de dokter ging bij het onderzoek. Het ging als volgt. Harry moest op zijn knieën met een reet richting de dokter. Goed, ik zal de verdere details besparen. Het enige wat de dokter zei, kom maar. Zo is het gegaan. Harry, wij kregen, Harry on a stick. Ja. En we krijgen het voor de uitzending te horen van, ik heb gepopt. Dat is natuurlijk een interessant nieuws. Ze twitteren echt hele rare dingen. Is dit heel schotterig, er ligt gewoon... Een DJ, een medewerker van ons, ja, in het ziekenhuis. In het ziekenhuis. Ja, ja, nee, en wij krijgen hier het slappe lach. Ja. Omdat hij heeft gepoept. Ja, dat is... dat is een nieuwe... Nou. Oké, dan komt jouw verzoekje. Dames en heren, Harry on the stage. Kom maar. Ah. En speciaal voor zijn twee geliefde Desmond en zijn vrouw Sonja... Aangevraagd voor onze Harry, nogmaals vanuit de wetenschap, on the stick. De vaar is hier voor je. Ja, dan wordt hier gezegd, als het maar over stroom gaat. Inderdaad. Oh, plaatje van Harry. En dan moesten we doorgeven natuurlijk aan Sonja en aan Desmond. En ik hoop natuurlijk dat Harry heel snel weer thuis komt. Dat is oprecht gemengd. Harry. Ik heb een ander nummer op. Harry, waar zit je? Ah, leuk. Dat loopt dus door. Dat gaat goed, ja. Maar dat moesten we er nog wel even bij zeggen. Bedankt voor de goede zorgen. Speciaal voor Sonja en Desmond. Ja, bedankt voor de goede zorgen. Want we kunnen lachen, de slappe lach krijgen. Ze hebben gelukkig meegelachen. Ja. Dat scheelt. Ja. Maar het is natuurlijk niet niks, hè. Oké. Dan horen we dit soort nummers. Zeg maar. Ja. Ja. Vandaag, dames en heren. Wie, Harry? Heerlijk kunnen poepen. Hopelijk komt hij snel weer thuis. Waar hij zelf heerlijk kan poepen. Ja, Harry. Ja, heel goed. Nou, leuk. We zeggen wel eens van, als het maar over poep gaat, ja, dan denk ik nog aan één ding. En dat is? Hot chocolate. Heerlijk. Lekker hoor. Ah, joh, sexy ding. Maar ja, je kan tegenwoordig alle sexy dingen doen. Dat zei Harry ook toen hier in de zee. Denk het ook. Ja. Hot chocolate hier op je radio. En we zijn er vanavond tot 9 uur. Welkom, leuk dat je erbij bent. Gezellig. En je luistert naar Radio Puur Holland. Dat dacht ik ook. Oh,

feestje. We hebben last van een klein beetje jamming. We gaan van links en van rechts. Links, rechts, links, rechts. En van links naar rechts. En van links naar rechts. Hij gaat goed van mis. Was dat met we gaan roeien? Ja, het is. Doe maar niet met dit weer omstandigheden. Dat is wat helemaal niks met roeien. Nee, goed, je hebt een verzoekje binnengekregen van Desmond. Jazeker, ik ga hem er eens even bij pakken. Jazeker, de hypotheker. Hij vraagt aan Sinterklaas met 5 december. En dat we in de kindermap moeten kijken. Nou, ik zoek anders, maar er zal hij vast wel uitkomen. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik. Denk je? Komt goed. Ik denk ook, komt goed. Ik denk het komt goed. Vanaf volgende, niet volgende week, maar de week erop. Dan hebben we weer geen 9 december, is het, hè? Ja. Dat valt op een vrijdag. Ja. Vertel. Dan hebben wij geen uitzending. Heel misschien wel. Dat ligt eraan of Erwin ja zegt of nee zegt, maar dat is geen verplichting. Ja. Mocht hij ja zeggen, dan hebben we natuurlijk een live verbinding met de Salto Award uitreiking, want dan kunnen we hem bellen. Ja, dat klopt. Of we nou winnen of niet, we kunnen in ieder geval bellen. Ja, live. Maar dan wel als hij wil. En alsjeblieft, voel het niet als verplichting. Het hoeft niet. Nee. Nou, misschien kunnen we natuurlijk, je weet niet, nou, praten we zo wel even over iemand anders wel bereid vinden om het even over te nemen vrijdag. Hè? Een sms is zo gestuurd. Ja. Ja, maar dan moeten de knuppels ook wel lezen. Ja. Dat is het. Maar goed, dat overleggen we nog wel even. Ja. Het is bijna 7:30. We hebben een verzoekje van, Desmond. Die komt de zakjes aan. Ja, ja. Moet nog even zoeken. Hè? Ja, je moet even zoeken. Wat en dat is natuurlijk Sinterklaas. Dat moeten we zeker niet vergeten. Maar ook de kerst staat voor de deur. Hoor je hem? Ik hoor hem. Hoor je hem? Wacht even. Ja, nu hoor ik hem beter. Ja. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus is dat. Santa Claus. Daar doet er zo'n leuke nummer bij, zeg maar. Hè? Zo'n leuke nummer bij. Nou. Ja. Merry Christmas, everybody. Yeah. Understand. Santa Claus. Santa Claus. Santa Claus. Hey, I'm a singer. Me, wanna, you, wanna, everybody, wanna, go, go, go. Me, wanna, you, wanna, everybody, wanna, walking and find many fellas. I know it's them, no, she's no, esta mañana. I love for you in my sombrero, I'm my sex vestido. Señorita, se caramba, la whiskey está caído. Señorita, se caramba, la whiskey está caído. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go!

Toppers. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We zien jullie wel. Zeker weten. Zeker weten. Hij ziet ons. Meter. Hij ziet ons. Hij ziet ons. Gezellig. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Nou, de Toppers met de inhaak medley. Inhaak en wegwezen. We hebben een verzoekje klaarstaan voor onze Desmond met 5 december. Gezongen door Sinterklaas. Toch wel. Ja. Ja, Sinterklaas. Die komt 2 december hier bij Radio Puur Holland. Oh, spannend. Spannend. Ja, ik ben benieuwd of ik nog contact kan leggen met Sinterklaas. Ja, dat weet ik ook niet. Hij zit niet meer op de boot natuurlijk, hè? Hij zit niet meer op de boot. Nee, hij zit... Het is donker natuurlijk, dus waarschijnlijk loopt hij over de daken met de schimmel tussen zijn benen. Schimmel tussen zijn benen. Dus even kijken, hoor. Even kijken of dit is, hoor. Ik ben nieuwsgierig dat dit is, Sinterklaas. Hallo? Hallo, dit is Sinterklaas. Oh, hallo Sinterklaas, ik wist niet dat u er was. Hallo? Hallo? Hallo met Sinterklaas. Kan u ons horen? Ja, ik... Kunt u even wachten, mevrouw? Hoe lang? We zitten midden in de uitzending. Kan niet al te lang wachten, Sinterklaas? Ja, maar mevrouw, ik zit hier boven op een dak op een plaats. Oh, Sinterklaas, dit klinkt... Ja. Sinterklaas. Ja, ik zit hier boven op een dak in een plaats. Oh, nou snap ik waarom u zo praat. Ik zit boven op een plaats. Ja. Ja, zegt u het maar. Met wie heb ik te genoegen? Nou, u spreekt met Radio Puur Hollands. Radio Puur Hollands. U weet wel, van Marco, daar had u nog een appeltje mee te schillen. Dat is inderdaad waar. Heeft Marco misschien ook mijn boek gezien? Boek? Ja. Nee, hij heeft mijn boek niet gezien. Heeft Marco mijn boek gezien, mevrouw? Nee, wat is er met uw boek aan de hand dan? Ik ben hem kwijt, beste mevrouw. Oh jee. Ik ben al die kindernamen kwijt. Oh jee, maar wat nu? U moet straks naar alle scholen toe. Ja, daar heb ik de wegwijspiet. Ja. En die ben ik ook kwijt. Ah, en de verstoppiet dan? Heeft de verstoppiet niet het boek verstopt van u? Verstoppiet heeft zijn eigen verstopt. En die kan hij niet meer vinden. Hij kan zichzelf niet meer vinden. Ach jeetje toch, wat hij is. Nee. Hij heeft zijn eigen zo goed verstopt, mevrouw. Hij is er niet meer. Jeetje, nou ik hoop dat hij nog terugkomt, want het zijn nog 2 pieten die maar, er zijn. Maar inderdaad, mevrouw, ik heb nog een appeltje te schillen met Marco. Ja, en die belt u en die, hij zegt, ik even naar het toilet hoor, ik ben zo terug. Elke keer als hij mij belt, dan is hij er niet. Nee, hij laat mij het gesprek voeren. Ja, mevrouw, maar 2 december is hij echt aan de beurt. Oh. Want dan heb ik inderdaad een appeltje met hem te schillen. Ik hoop wel een lekker appeltje dan, Sinterklaas. Nou, ik kan u vertellen, mevrouw, dat het geen lekker appeltje gaat worden. Nou ja, ik hoop niet dat... Mevrouw, mevrouw, ja, ik ben... Ik was aan het praten, Sinterklaas. U praat zo door mij heen. Ik ben Sinterklaas. Ja. En ik zou heel graag willen dat u een nummer draait over Sinterklaas. Nou, ik vind eerst dat u ook mij een beetje netjes uit kan laten praten, hoor. Mevrouw, ik word een beetje ziek ervan dat voor het Sinterklaas constant de kerstman voorbij komt. U praat gewoon maar door, u hoort niet eens wat ik zeg. Nee, mevrouw. Ik wil graag Marco aan de telefoon. Nou, die is er niet. Nou, dan draait u maar een gelopen nummer van Sinterklaas. Nou, ik heb ook geen zin meer om met u te praten. U luistert helemaal niet. Dag, mevrouw. Nou, dag, Sinterklaas. Dag, fijne avond. Hetzelfde. Maar ik ben soms verbaasd. en ik beter komt een dag, dan is het hier voorbij. En daarom zingen wij. Als je een kies bent en je kies voor het leven, er is niets mooiers dan kakels te kunnen geven. December is de mooiste dag van het jaar. Alles mooi verpakt voor de avond van de zin. De cadeautjes staan al vast op straatnaam gesorteerd. En ik weet, er komt een dag, dan is het hier voorbij. En daarom zingen wij. Als je een kies bent en je kies voor het leven, er is niets mooiers dan kakels te kunnen geven. Zing de lieve zang, en dat gaat nog heen, zolang er is bij mij, heb jij vanavond tijd? Hey, hey, oh, zeg nu toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgen schijt. Lieve meid, heb jij vanavond tijd? Hey, hey, oh, zeg nu toch ja en denk maar niet langer na, want anders heb je morgen schijt. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Dan mag je alleen maar naar kijken, maar aankomen niet. Nee, niet voor het einde van de jongen. Dan moet je niet alleen maar naar kijken hoor. Je handjes thuis houden. Dus, onthouden. Kijken, maar aankomen niet. Of was ik maar mijn moeder thuis gebleven? Of was ik maar met jou niet meegegaan? Of had ik maar jouw ogen niet gekeken, dan had mijn hart nu niet zo pijn gedaan. Ik kan niet slapen en niet eten, want ik kan je niet vergeten met je rode mond, je blauwe ogen, je haar zo lang. Och was ik maar met jou niet meegegaan, dat is het einde, dat doet de deur dicht, daar zijn geen woorden voor, ja dat is waar, la la la la la la, ja dat is waar, la la la la, dat is het einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor, ja dat is waar. La la la la la la, ja dat is waar. La la la la. Ja, nou, ze zongen wel van dit is het einde, maar is het zeker niet het einde. We gaan natuurlijk nog een uurtje lang door tot een uur of negen. Je luistert nog steeds naar Radio Purelands, van harte welkom deze zondagavond. Het is koud, het is koud. Ja, het is koud, ja. Het is koud, ja, dat zeg ik. Ja. Koud, ja, dat ik wel weet. Aankomende maandag, dat is morgen. Nee. Ja, dan hebben we natuurlijk JJ Bauer in de studio. Wauw, wat geweldig. Ja, dat is leuk, hè? Ik vind het zo leuk, hè, dat hij komt. Ja, ik vind het ook wel gezellig dat hij ja. Erbij is. Ja. Ik draai het aan een knopje, zo is het beter, geloof ik, hè? Ja, het is lekker hard, hoor. Verkeerde knopje, dacht ik. Ja. JJ Bauer natuurlijk morgen in de studio. Hij heeft een nieuwe nummer gemaakt. Keuzes. Keuzes heet dat, ja. Mooi nummer. Mooi nummer. En het is vanaf morgen ook de klapper van de week. Klapper van de week. Nou, heb jij nog niet gestemd? Ik kan me bijna niet voorstellen. Ik ook niet. Ik kan me bijna niet voorstellen, nee. Maar... je hebt vast wel vrienden, vriendinnen, kennissen, vage kennissen. Die misschien toch nog echt nog niet gestemd hebben. Ja, dan denk je, foei, foei, foei. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Nee. Hoe doe je dat? Nou, je surft naar onze website www.radiopuurholland.nl. Even lezen en dan klikken klakken. En vergeet niet, de code moet in hoofdletters. Ja, de code moet even in hoofdletters getypt worden. En dan druk je op stem en heb je je stem uitgebracht. Ja. En dat zullen wij natuurlijk ontzettend leuk vinden. Ja, ja. Heel leuk. Ik was net eventjes naar het toilet, maar ik geloof dat jij Sinterklaas aan de telefoon hebt gehad. Heb je geboekt? Nee. Oh, nee, dat laat ik aan Harry over. Ja. Maar wat had hij? Nou ja, hij is boos op jou. En hij is, ik moet zeggen, volgens mij was hij flink shaggy. Ja? Hij liet me niet eens uitpraten. Nee. Ik had bijna het idee dat ik met jou stond te praten. Oké, okay, hij was een beetje... Shaggy. Shaggy. Nou ja, ja, dat kan wel eens gebeuren. Dat is niet laatst een beetje maar hij is op de een of andere manier erg boos op jou. Hij is op een of andere manier erg boos op mij. Ja. Oké. Okay. Waarom weet ik niet? Hij laat niks los. Hij laat niks los. Nee, gelukkig niet, want dat zei je voordat hij van zijn paard had flikken naar beneden. Ja, precies. Dan gaat heel Sinterklaas niet door natuurlijk. Maar dan ben je wel in één visvimmel af. Dat is waar. Ja, dokter, ja meneer, ik heb elke keer ergens in eind november begin december last van schimmel. Tussen mijn benen. Ja, misschien een andere paard kopen. Hè? En ik snap ook niet, want ze zingen altijd over de zak van Sinterklaas. Ja. Nou, ook zoiets. Ja. Ook altijd in november hebben ze het over de zak van Sinterklaas. Ja, als je er een beetje door denkt, denk je van, gadverdamme, waar gaat het over? En die schimmel? Nou. Ja. Misschien moet Sinterklaas ook eens naar dokter Utker gaan. Ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, je weet niet, hè? Naast Harry. Ja. Ja. Kunnen ze samen poepen? Ja. In stereo. Dankzij dit grote boek heb ik eindelijk in mijn boek gepoept. Kijk, zo zit je in een ruimte in elkaar. Het boek is weer gevuld. Hè? Het boek is weer gevuld. Ja. Sinterklaas doet het boek open. Harry. Ah, Harry. Ja, precies. Dat kan je natuurlijk niet missen. Ach, we zitten die arme man een beetje te pesten, maar dat is ja, natuurlijk leuk, hè. Aankomende maandag, JJ Bauer in de studio. De klapper van de week. De klapper van de week. Ik heb alles in mijn leven en ik voel me goed. Maar ik zou ook alles geven, want wie het goed doet. Mijn zoek gaat naar geluk, komt op keuzes te staan. Kies ervoor wat je bereikt, of als maar blijven gaan. Ja, ik weet het zijn de kleine dingen die het doen. De verleiding, de verliefdheid en die eerste zoen. En ik zou ook alles geven om bij jou te zijn. Samen kunnen wij de wereld daarop, het voelt zo fijn. Jij daar ergens op me wacht. Alles staat weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een hele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles blijft weer onder liefde tussen ons. En wat nooit together, laat ik rond. Oh, ik kijk hier in je ogen en ik weet dat ik je nooit meer vergeet. En ik vraag me steeds weer af, zie ik je weer? Voor jou hier in mijn leven, voor nu en altijd. Want bij jou zijn is het mooiste, dat is een paradijs. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles valt weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een hele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles blijft weer onder liefde tussen. Grow up, I wanna be a DJ. Yo, yeah! DJ Arnold, Davey, Davey, and Caliber in the house! Stel niet zo, man. Huh? Dat kan niet, hoor. Die zit er in. Wat doe je? Natuurlijk Kaliber met Dat Kan Niet. Nee. Hey, we hebben een verzoekje binnengekregen van niemand anders dan onze Joost. Dat is lang geleden. Ja, leuk hè? Leuk. Leuk. En die vraagt Peter Beens aan met Laat Ze Maar Lullen. Nou, dat zeggen wij ook tegen Harry. Harry, laat ze maar lullen. Ja, dames en heren, het onmogelijke is gebeurd vandaag. Oh ja? Ja, die hadden we net aan de telefoon, dames en heren. Harry? Ja. En wat zei hij? Nou, het is heel bijzonder voor een man. Ja. Dus hij is een van de eerste hier in Nederland. Ja. Maar hij is bevallen. Ja. Dat is een scheet van Harry. Dat is een scheet die de weg naar zijn reet niet weet. Ja. Dames en heren, Harry is bevallen van een strontjong van 9 pond. Ja, hij moest het kind ook aangeven. Ik kom een ongeboren stront aangeven. Nee, hij is wel geboren. Ja, nee, dat is ongeboren vrucht. Hoe heet hij? Stront. Hoe zag hij eruit? Zwart. Dat is een zwart orgel. Ja, dus... maar hij ging het... Ah, die Harry jongen die ligt in het ziekenhuis, maar zit hem gewoon in de zij te nemen op dit moment. Ja, hij kan toch niet meeluisteren, alleen het blijkt dus dat hij van het thuisfront gebeld wordt. Ah, dan wordt hij hier op de hoogte gehouden, hij zeg maar. Hij wordt op de hoogte gehouden. Dames en heren, hij heeft ook een beetje de dunne. Hij lag in kamer 3, maar nu is het verlengd van kamer 3 tot 54. Hij mocht ook lopen. Ja. Voelt u nou ook wat langs mijn been lopen? Volg het spoor. Ja, dus mocht je daar in het ziekenhuis komen, vraag niet naar de naam naar Harry. U kunt dat doen, maar ga gewoon op het geur af. Volg uw neus. Volg uw neus. Dan zal u ongetwijfeld afstand krijgen. Harry. Ja, Harry, we zijn er klaar voor. Ja, we krijgen alles natuurlijk via de telefoon doorgespeeld wat er allemaal gebeurt. Nou, de dokter is weer wezen kijken. En die heeft weer groepen met de banaan. Kom maar. Ja, vrouwen. Bent u toevallig zwanger? Neem bijvoorbeeld een Harry. Gewoon een banaan. Zo gauw de dokter aankomt lopen, gaat Harry al op zijn knieën zitten. Ja. gelukkig. Oh, maar kom maar, zijn de, Harry dan. Ja, gelukkig zijn de Chiquita's in de aanbieding vandaag. Dus Harry zag dokter Oetker aankomen met de Chiquita. Die denkt van, nou, dan ga ik echt wel schijten hoor, voordat ik hem binnenkrijg. Nou, zo meneer, gaat u maar even liggen. We gaan eens even een inwendig onderzoek doen. Nou, hij zegt, wacht even, komt er eentje aan. Er komt een uitwendig onderzoek voeren. Precies. Goed, en straks is het verzoekje van onze grote vriend Joost. Maar nu eerst even dit. Radio Puurland, op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Dit is Radio Puurland. De enige alle hits rij aan rij. Welkom. Je hoort soms van die verhalen. Hoe komen ze daar toch weer bij? Wat zou hij er toch van betalen? Ach, ze klussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven. De roddels gaan over straat. Maar vaak is toch alles gelogen. Ach, je weet hoe het allemaal gaat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze te letten is wat om te willen. Ik laat mijn eigen gang toch gaan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ben die praatjes nu en weer naar zaak. Ik laat ze lekker lullen. Er is zo. En ga je te vaak op vakantie? Of staat er een nieuwe auto voor de deur? Dan moet je de buren eens horen. Ze kiezen het liefst nog de kleur. De buurt kent nog zo weinig vrienden. Ze loeren van achter het gordijn. Om te zien of ze wat van je vinden. Laat ze daar dan gelukkig mee zijn. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze te letten is ons om te gillen. Ik blijf er uit de hand van aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ben die vraagjes nu en weer naar zaak. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal wel wat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. Ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want wat ze willen, ze is ons om te gillen. Ik laat me eigen gang op aan. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ken die vraagjes nu echt meer dan zaak. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal de wacht. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Ze moeten maar eens naar zichzelf kijken. Ik ben die vraagjes nu en weer dan zaak. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal de baas. Ik laat ze lekker lullen. Er is overal de baas. Maar de rook is een 4 ook, dat was natuurlijk Frans Babbel wat je hoort op je radio. Ja, leuk hoor. Ja, dat is heerlijk, hè? Ja. Heb je een hapering gehoord? Dat kan, dat viel even iets wat uit hier. Hapering. Ja, zoiets. Ja. Erwin, die vroeg een verzoekje aan. Wat leuk. Lucky D met The One You Love. Ja. Met bijbehorende groet voor iedereen op luisteren. Nou, wat leuk. Ja. En ik heb ook nog een verzoekje binnengekregen van onze Desmond. Ja. Die vraagt aan Danny Panadero met A Fuck You. En hij is speciaal voor jou, Marco. Ik heb een hit omdat er Fuck You in zit. Ja. Zo ging het ook weer. Goed, nou, en we hebben ook natuurlijk een speciaal verzoekje namens ons voor Harry. Ja, weet je, het is natuurlijk helemaal niet leuk. We nemen hem in de maling. Ja. We lachen erom. Ja, we liggen in een deuk. Ja. Maar hij ligt wel in het ziekenhuis en daar ligt hij niet voor niets natuurlijk. Nee. Dus eigenlijk een beetje als excuus namens Bianca, Marco en mijzelf. Ja. Krijgt hij speciaal van ons een plaatje. Zonder te lachen. Ja? Nee, oké, nee. Lucky D, hier voor je met The One You Love. Deze is het niet, hè? So deep in love that you were blind. So blind that onze Erwin. Voor iedereen op luisteren is ook helemaal niemand vergeten. Heerlijke reggae hier op je radio. Goed, Laura die zei het net ook al van, dat is de verkeerde. Nee, dat was een verkeerde in verband met, geloof ik dat het met Harry was. Ja, het is wel de juiste. Deze had Erwin aangevraagd. Maar ik dacht dat je ons verzoekje voor Harry gelijk Doen. Dat was weer wat, nee, wat heel dus, wat anders. Nee, daarom ging het even verkeerd. Dat bedoel je? Ja. We hebben er straks natuurlijk eentje voor Harry staan. Of wou je die gelijk draaien voor Harry? Maar mij niet uit. Nou ja, we hebben hem zo in de maling genomen. Ja? Hij verdient het wel om een plaatje van ons te krijgen, vind ik. Dat we hem nog een keer in de zeik nemen, zeg maar. Nee, dat doe ik niet. Niets? Ik heb gewoon een leuk plaatje voor hem uitgezocht. Je hebt een leuk plaatje voor hem uitgezocht? Ja, namens ons. Speciaal voor Harry. Speciaal voor Harry. Laat me gokken. Wie is het? Weet ik niet. Dat is een verrassing. Oké, nou, ik zou zeggen, laat maar horen, laat het maar komen hier op je Harry, radio. Speciaal voor jou, namens ons. Oké. Rennen Harry, komt hier dan, hè. Laatst was ik op een feestje bij mijn buurman in het café. De hele buurt was uitgelopen, iedereen deed mee. Oh, het was gezellig, dus mijn buurman keek tevreden. Maar plotseling hoorde nood, dus ik vroeg bij de entree. Waar is de wc? Trap af naar beneden. Het kleintje is het fonteintje en de grote is de klei. Hey, hey, hey, hey, ga met me mee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Good evening. Are you ready? De ruis ging door, maar dat was eventjes passé. Want ik moest naar beneden, heel voorzichtig, tree voor tree. Ik voelde aan het deuren, maar het zat me echt niet mee. Helaas verboden toegang, op dat deurtje stond privé. Waar is de wc? Trap af naar beneden. Het kleintje is het fonteintje en de grote is de plei. Hey, hey, hey, hey, ga met me mee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Er is maar één wc en we moeten met z'n twee. Er is maar één wc. Welke datum was het? 27 november. 27 november. Marlies. Marlies maar weer. Deze 2011. Ja. Nou, nog een dikke maand. En dan is het weer zover. Is de kerst geweest, hè? Dan is het kerst geweest. En dan gaan we naar jaar 2013. Nieuw. Ja. En nieuwjaar. 2012. Jij gaat van 11 naar 13. Ah, 12. Ik ga naar 12. Oké, ik doe even mee. Shit, zeg hij. Weer een lekkere fout, zeg je. Nou. Ah, het zit er weer bijna op. Het was een geweldig jaar, hè? Het ja. Is echt. Maar we moeten nog een dikke maand. Jazeker. Spannend, hoor. Er staan nog veel dingen te gebeuren. Er staan hele leuke dingen te gebeuren. Muziek gaat maar door. Ook volgend jaar natuurlijk. Ja, uiteraard. En natuurlijk met Radio Pureland en Noordzee gaat ook nog door. Nee, dat de luisteraar maar even weten. Tuurlijk gaat dat door. Ja, en de samenwerking gaat ook door. Hoe het met die anderen zit, nou dat weet ik niet. Ik ook niet. Wil ik weet het ook niet. Weten. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Maar we blijven natuurlijk de beste muziek voor je draaien. Dit is er eentje van. En ik heb al vaker gedraaid. Een lekkere gouden ouwe. Een lekkere gouden ouwe. Zo zit het natuurlijk. Ja. Het is terug in de jaren 80 hier bij Radio Pureland. Ja, lekker hoor. Lekker hè? Heerlijk. Ik vind het zo geweldig. Ik krijg gelijk de neiging om mijn haarlak te pakken en mijn haar te doen. Nou, die vrouwen... De scheermesjes weg te gooien en zo. Ja, die vrouwen hadden net zoveel haar onder de armen dan boven hun hoofd. Oh god, was ik blij dat ik achter de draaitafel stond en niet op de dansvloer, maar het was wel gezellig. Boes, boes. Boes, in de bos, ja. Ja, heel veel nummers kwamen. Sam, en dat is echt, je weet nog die ene. Welke? Ik weet ook niet meer, ik weet ook niet hoe dit... En van die Zakka Zulu, toen die nummers van Zakka Zulu was ook toen uit. Oh ja, die gaat zo verzoeken. Zakka Zulu was het, ja. Ja. Maar goed, nou dat draaiden we heel af en toe. Voor de mensen die uit de buurt kwamen, zeg maar. Ja. Maar ik moet je zeggen dat Dan Hartman rond die tijd echt grote klappers maakte. En ook op de dansvloer. En je krijgt echt werkelijk iedereen op de dansvloer als je dat soort muziek hoorde. En als je je ogen dicht doet en denk aan het verleden. Een grote discobol midden op de dansvloer. En een dansvloer met heel veel verschillende kleuren lampjes. En er stonden natuurlijk mannen. RadioPureHolland.nl. En ik ga je zeggen, jongens, dames en heren. Dan Hartman hier op je radio. Your love is my only desire. geweldig. Jim Harper. Naar Chanel nummer 6. Harry in the house. Nou, ja, ik moet alleen zeggen, ongelooflijk. Ja, en Lucas is ook niet zo ver weg. Want de geur uit je mond trekt de vloer met een keer krom. Je tanden en lach in de spiegel aan de wand. Goedenavond, je dag is begonnen. Ja, dames en heren, morgen is het weer zover. Je zou weer heel vroeg je nest uit moeten. Ja. Dat is al vervelend genoeg natuurlijk. Nou. Voor de mensen die moeten werken. Maar dan zeg ik altijd, fuck you. Hè? Ja. Dat is al, nou, hoe kom je aan die tekst? Fuck you. Ik heb een hit omdat er fuck you in zit. Nou, geweldig. Nou, ik heb een hond, daar zit ook geur in. Ja, wij hebben een geurhond. Ja, en een geurradio, dat komt volgend jaar. Daarom het lachen hoor. Zo. Hè? Niet dan? Nou. En wat ook leuker is Danny Panadero. Ja. Aangevraagd door onze Desmond. Speciaal voor jou, hè? Ja, fuck you. Nou, ik zou zeggen, fuck you too. Maar nooit had ik succes. Van al mijn 1000 singeltjes verkocht ik er maar 6. Geen liedjes over liefde meer, geen liedjes over pijn. Zij als je echt wil scoren, moeten het met woordjes zijn. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hier. Fuck you is hier. Fuck you is hier. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hier. Fuck you. Ik deed wel eens ballades, WK hits, rock and roll. Ik heb zelfs nog lopen rappen, niets was mijn doel. Maar wil je hoog gaan komen in de hitparade? Dan zijn het maar twee woordjes, ja het is maar dat je het weet. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hier. Fuck you is hier. Fuck you is it, ik heb een hit, omdat er fuck you is it, fuck you is it. Ja mensen, dan hadden we nog een keer door. We geven er uiteindelijk allemaal aan toe. De leukste liedjes gaat er over fuck en over you. Ik hou van jou, ik blijf je trouw, dat is het toch net niet. Nu is alleen het wachten. Omdat er fuck you is hier, fuck you is hier, fuck you is hier. Ik heb een hit, omdat er fuck you is hier, fuck you is hier. Fuck you in het Nederlands, dat klinkt wat te banaal. Maar is het in het Engels, ja dan zingt de hele zaal. Ik heb een hit, omdat er this one on special request. Thank you. Dr. Victor was het hier op je radio. Heerlijke swingnummer, vind je niet? Ja, ik dacht even dat het echt de Commodores waren. Nee, dit waren niet de Commodores, maar nee. Ik vind het een heerlijke nummer. Mooi nummer, ja. De Night Shift. Goed, we waren net over, voordat we het vorige nummer draaiden, over Zakka Zulu. Ja. En dat had je wel van Via Growing. Growing Marijuana. Growing, ja. Ja, dus dat was het. Uit 1989 kwam dat vandaan. Jeetje. Dat is weer een tijd geleden, hè? Nou. Ja. Dat is 20 jaar geleden. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren toen je dat soort muziek draaide. En dan waren natuurlijk ook die mensen die uit daar op de omgeving. Nou, ik wil het niet discriminerend overkomen, maar de donkere mensen. De Zakka Zulu's. De Zakka Zulu's, zeg maar. Ja. Die vonden het geweldig en die hadden echt ook zo'n speciaal dansje. Okay. En iedereen keek ernaar. Leuk. En ik weet één leuk. Jongen, die ken ik daar nog heel goed. En hij heette Koffie. Koffie. Ja, en op het moment dat je naar de discotheek inkwam, hallo Marco, want, ik zei ja, doe maar één koffie. Maar elke keer om de boeg, en dan, kom koffie. Nee, ik zeg, ik wil echt koffie. Ja, I am koffie. Nee, ik wil koffie. Het was altijd echt, elke week was het raken. Ja. En we moesten er echt twee keer voor avond draaien en dan zat hij op de dansvloer en dan zat hij echt zo'n dans te doen. En het was best wel leuk om te zien. Okay. Hij ging compleet uit zo'n plaatje en de jongen die heette Koffie. En hij woont in Rotterdam. Ik weet niet of hij daar nog steeds woont. Maar het was leuk. Ja, ja. Oh ja, dat klinkt ook leuk. Ja, hij zag er ook uit als koffie. Ja, koffiebootje. Hele donkere koffie was het. Ja. Ja. Nou, dan moet je heel wat melk en suiker bij doen hoor. Dark roast. Ja, nou, daar gaat heel wat melk in hoor. Voordat het een beetje licht gaat worden hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Maar het neemt niet weg dat het een ongelofelijke toffe peer was. Nou, leuk. Nou, we gaan hem draaien hier voor je. Uit 1989. Hè? Ja. Via Growing Marijuana. Ik vind dat wel leuk. Ach, wat is het geweldig. Zakka Zulu hier op de radio. Thank you. van de Haarland Express. Marco en Laura. Heerlijk, Willem Bad met Gypsy. Kom maar. Gypsy, ja. Als ik jou zie. Als ik jou zie. Heerlijk hoor. Wat een heerlijke nummer van Willem Bad. Gypsy hier op je radio. Lekker. Goed, en we hebben de andere kant van de lijn weer onze Henry. Harry. Nostalgie met Harry. Harry zegt, jullie moeten ophouden. Ik vind het niet leuk meer. Nou dan gaan we dat hebben die tegen de dodemans oog gezegd. Ik heb begrepen ja. Dat Sonja dubbel is thuis. Sonja ligt dubbel thuis. Dus, ja. We gaan nog even lekker door. We gaan even lekker door. Sonja ja. Ligt dubbel thuis. Dus, en Harry op zijn knieën in het ziekenhuis. En Harry op zijn knieën in het ziekenhuis. Nou, Nou, Sonja, een volgende keer zeg ik gewoon tegen Harry. Harry, ga even op je knieën, je broek naar beneden. En je staat gewoon met een komkommer of een banaan. En je roept alleen maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Of je zegt, Harry, ja? On a stick. Harry on the stick, ja. Harry on the stick. Harry ja. On the stick. Harry on the stick, ja. Maar je hebt tegenwoordig ook, Harry, sineer je niet, Tena Lane. Heb je ook van die grote... Tena Ladies. Tena Ladies. Ja, ja. Dan kan je hem in je gewoon in je broek schijten, weet je. Maakt niet uit. Precies, ja. Dan kan je gewoon rustig doorlopen. Ja, Harry krijgt een... Kan niet even lijf? Harry krijgt een, Harry krijgt een onderbroek. Harry kan nog spieken. Nee, Harry krijgt een onderbroek met... een pannenkoek. Met een pannenkoek. Ja, dat is... pannenkoek. Pannenkoek. Pannenkoek in Harry's onderbroek. Ik zou zeggen, wacht even. Hou eens even vast, want dat gaat zo niet gebeuren natuurlijk. Goedenavond. Hallo? Ja. Harry? Hoe is die? Gaat goed? Nou, we hebben overschrijden van de radio, gaat niet goed. Oh, en hoezo niet? Hoezo niet? Het is gebeurd. Dames en heren, Harry is bevallen van een bruine jongen. Dat de mensen kunnen weten. Ja. Wat zeg je? Voor wat? Ja, ook inderdaad. Ik geef je weer even terug. Ja, dat dames en heren was Harry. Die heeft weer een kind erbij. Het is een bruine jongen geworden. u kunt ons eventjes mailen. info@radiopuurlands.nl naar een bijpassende naam. Je weet wat het is. Ja, Chaka Sulu. Ja, onder andere. Je kan niet zeggen seks met de kale. Brownie. Ja, seks met de krullenbol. Nou, is het een krullenbol? Dat weet ik niet. Volgens mij is het een gladde aal. Nou, misschien gaat het voor hem. Langs de brievenbus gaat het dingetje open. Is je moeder thuis? Ah, goed. Harry is er. Harry, jongen, we gaan weer lekker muziekje draaien, hoor. Dat is echt gedonder elke keer. Je luistert nog steeds naar Radio Purelands. Gekkigheid met Harry, maar dat gaat de goede kant op, gelukkig. Gelukkig. Je luistert nog steeds naar Radio Purelands. Ah, gezellig, zeg je. Ja. zo dol op, hè? Kansar Kanduro met de Summer Jam Mix hier op je radio natuurlijk. Alle leuke dingen komt eruit. Ook aan bijna aan deze avond helaas. Pindakaas moet ik bijna zeggen. Ja toch? Je microfoon. Waar is je microfoon, denkt Laura? Waar is mijn microfoon beginnen? Ik zet er even een achtergrondmuziekje bij, maar ik denk als het ineens zo hard is. Ja? En daar keek ik naar of het niet te hard stond. Oké, dat het niet te hard stond. Ja. Goed, morgen zijn we natuurlijk weer live op de kabel van 8 tot 10 met natuurlijk een gast. Leuk hè, ja, JJ Bauer. Dat is JJ Bauer. Ik hoop dat Bianca ook langs ging komen, toch? Ze zal even kijken. Moet je wel je bril ophouden, dan kun je beter kijken natuurlijk. Goed, eens even kijken. Nou, morgen natuurlijk JJ Bouwen bij Radio Puurlands van 8 tot 10. Ja. En natuurlijk morgen ook weer Radio Noordzij. 12 tot 3. Met Louis en... Annie volgens mij en Erwin. Erwin. Ja. Met verzoek en groet. Groet en verzoek. Ja. Ja. Nou, gezellig. Nou, misschien krijg je Harry ook aan de lijn. Dan kan hij even vertellen dat hij gepoept heeft en zo, ja. Weet je, dat soort dingen. Nou ja, je zal er maar vanaf moeten. Nou ja, precies. Je zal er eens even vanaf moeten. Ja. Nou, je weet het nooit. He? Voor je het weet. Heb je een beet. Ja. Dus, dames en heren, op de Noordzij bellen. Even een naam verzinnen voor jongen van Harry. Ja, die bruine jongen van Harry. Van de bruine jongen van Harry. Dus wie weet heb je wel een, Noordzij wel een staatslotbeet. Ja, je weet het niet. Na een half staartvolle tikken, heb je een hele drol weggedraaid of een halve? Nou, ligt aan wat voor drol, we moeten het even nog controleren morgenmiddag. Het was een keuteltje. Het was een keuteltje. Nou, dan wordt het 1,50 lot. Ja, het is toch shit, dus het maakt niet uit. Als het maar shit is, als het maar over shit gaat, is het altijd gezellig natuurlijk. Hè? Precies. Ja, nou ja, goed, dan weet ik tenminste waar ook zijn darmen zit. Hè? Ja. Is toch 11 meter? Nee, bier. Meer? Meer dan 11 meter. Volgens mij wel. Vandaar is zo'n dikke... Ja. Wat is dat nou, jongen? Je zou toch helemaal vol zitten en een drol wegleggen, zolang als je darm is. Nou. Dan ben je even bezig, hoor. Nou, dat weet ik, ja. Maar ja, het ziekenhuis is groot. Dan kan je echt een rondje over de gangen lopen. Je zal hem gewoon de drol leggen en je zal parkeergeld moeten betalen. Dan ben je wel klaar mee. Dan ben je niet blij. Nee, dan ben je niet gelukkig. En het parkeerplaats vol. Ja. Kom jij lang van de stronzooi hier? Hadden ze ook wel op mogen ruimen. Die zal de zuster moeten zijn. Ah, ik zie het al. Harry ligt hier. Dag meneer Harry. Lukt het een beetje in het toilet? Komt die mevrouw wat is aan? Hij is aan het bevallen. Ja. Nou, dan wordt het druk bij de ambtenaar morgen. Ja. Ja, gaat hij met zijn papieren. Hele lange rij. Ja. Ik kom 12 kinderen aangeven. 12 keutels. 12 keutels. Ja. Bij de konijnen. Ja. De ene noemt... Oh, wacht even. Komt er nog één? Ah, dat was een scheet. Dat is een vluchteling. Dat is een vluchteling. Asielzoeker. Komt hij bij de ambtenaar en zegt de ambtenaar, hoe heet uw eerste keutel? Banaan. Banaan? Ja, zo is het naar beneden gelopt. Hoe heet je tweede? Een vinger. Vinger? Hoezo? Er zat de zuster in maar eens. Ja. De derde. On the stick. On the stick. Die bleef plakken aan dokter Utker. Ja, precies. Goed, dames en heren, we nemen alvast afscheid van jullie. Morgen natuurlijk Radio Noordzij van 12 tot 4 volgens mij. 3 of 4. Nou ja, goed, kijk even op mijn website. En morgenavond zijn wij er natuurlijk van 8 tot 10 met JJ Bouwen. Wij wensen vanaf deze plek jullie nog een hele fijne zondag. En jazeker. Tot morgen. Doei doei. Doei doei. Marion, ik hou van alle vrouwen, maar het is veel te groot. Nou ja, goed, het zit er weer op vanavond. Dit was de Zondagavond Express. Dankjewel voor het luisteren, waar je ook de wereld hebt geluisterd. Thank you very much. Ja. Hola, olé, daar komen ze allemaal aan. Maar morgen natuurlijk Radio Noordzij van 12 tot 3 of 4. Kijk op onze website. En wij zijn er natuurlijk vanaf 8 uur. Tot 10. Ja, met JJ Bauer. Ja, en wij. Rest, ja. En Tini. En Tini. En misschien Bianca. Precies, en de rest ons nog het volgende. En u mag knus naar jullie warme nestjes. En denk erom. Oogjes dicht. En snaveltjes toe. Slaap lekker. You'd be reminded that for me, it isn't over.